وقد علم بذلك حد كل واحد منها. وقد علم بذلك او په تحقیق سره معلوم شو په دا وجه د خسر سره حد كل واحد منها تعریف ته هر یو کا اسم د کفل له حرف ته منها د دلیل کړي یده دغه اقسام اده اقسام د هر یو قسم تعریف په دغه وجه د خسر سره څه شو معلوم شو. وقد علم بذلك اے بے وجه الحسر دا وقد علم بذالکا شا واو چی دائی دا کیم واو دائی واو عطفا دائی کواو استنافیا دائی او کواو حالیا دائی او کواو موترزا دائی کیم واو بلے والکل باطل یو نسی گیر واو عطفا زکا نسی گیر جی ماتم مخشم باتو فنالی نشتا پچھا رہتا او واو استنافیا چی بھی آخو جواب بھی دسوال لے پورا استناف جمله مصنفه او جواب د سوال لمن د مخصص سوال نشته چې اې د پردا څه شي جواب او واو حالیا نه سجې کې زکه نه ذل خالص تا او نه عمل د ذل خالص تا اې چې نه خلود مخصوص عام ذل خالص نشته او بل واو ته راځي نه سجې زکه خو د دوی دوی کلامین متلازمین په میاشه جمله متلازمه خو سي د خو کلامین متلازمین نشته د وشه نه چې په میاشه د څه شي یو ده رسی کی تو دا کچه دا واو چه دای دا واو استنافیا دای او دا جمله مستنفات او جمله مستنفا خو استناف نحوی دای استناف بیانی دای علم بیان زګه جمله مستنفا چې یو خامخه جواب دی چا سوال او دا د نحوی نو مغا استلاخ شي زدا استناف ولور ته خو جمله مستنفا ده ته چې ون نو کلام ورې شوی چې خامخه جواب د سوال نه نه دا جمله مصرفه شاسته شي پر اروړي د شارخ غامت انده عبارت و چې د خپل تا دلیل خسر سره د مت خبې نه دي مت خبې صفات کو چې دمره خپلای دلیل د خسر مې دا وې واجه د خسر مې بیان کړ چې انخسار د کلمې مې حد تر وسته پدری شي کلمه مې خسره هکړه او ور سره ور سره د هاري تعریف ور د څه شو دا د دلیل خسر نه د هاري وې که اسم د کفل د خبر ده زیرو مالم تعریف نو اشاره کو دای په دا سره تعریف ته خپل دلیل کو جی چې دا دلیل د خسر ډیر خوندوار دلیل مې ویو انخسار د کلمې پر وای او سره سره تعریف هر معلوم شو جی دغه پورا چې طالبون ورته رغبت وکړو میرا ور سره پیدو شو دا دلیل د خواجه د خسر څه کو هېد کو چې کو چو چې درا وجه دلیل چې دا غد وجه د خسر مش سک کړي چې پښتنه موګه محمد نور دې لیکړې وا محمد نور سمو چې ته وجه د خسر بیان کوي چې لانا ایمان تدل علی من فی نفسه اولا اسانی الخرف ولا اول ما یکتنا بیا خلق لزم انا سلاسا اولا اسانی الاسل ولا اول فتا خبر پوچھتے کنا شادہ خدل پر شوا دوام جواب دادائی چې دا واو عطفا بلا دا استناف شا استناف بیانین دا نخوی دے دا دا خمچا کنی زکر او یا واو عطفا بلا فوز بلا عطفا بلا شاچ واو عطفا بلا معطوف علی سکتے وہ جو معطوف علی ہے اغا اون حسرت فیها مخش بوتو سبیلی کنا جو ہے اسم و فیر و خرف نی جوول او بدا من دای غلای شان اذا غنا خود با خود مالی مشو کی دا انخسار روغ ہے جی مخش لان ہادی پرم دلیل خسر بینو ی پرم اغا داوا مقدر بلی کنا جو اون حسرت فیها دا کلمہ پد در قسم شد دوسا لانها اې دې پرمون خسرت راسره وکا نو اون خسرت فيها دا کلمه مون خسرت په دا غدري کې غاشه اقسام شيو لانه ایمان طلع او وقت ولما بذلك او په دا وجه د خسر سره مالی ماشه تعریف دار غندو په هغه اون خسرت باندې وسه کا اته خان غرا ته یا دا عطف کا په فعل مقدر باندې چې وقت ولما بذلك دا څه څه کا چې لانها ایمان تدل علی معنی فی نفسها دا دلیل خسر چې موږ اویا ا دغه نه څه شعر معلوم شه انخسار د کلمې په اقسام نو علما انخسار الکلمه فی اقسام ثلاثه پدې دلیل خسر سره معلوم شې انحصار د کلمې په پاکستان سره تاسو او معلوم شو پدې سره حد هم به هر واخې دا سچ کې خبره ده وعلم بذالک پدا دلیل خسر سره معلوم شو انحصار د کلمې په پاکستان سره چې دا دلیل خسر مې او یا خو انحصار معلوم شو چې دا کلمه مو خسر او په دغه کې نه شي پوه شو کرا نو پدې کې دلیل خسر نه معلومیت انحصار د کلمې هرغه پاکستان سره سره شي وقد علم بذالک حد او پدا غد دلیل خسر سره هر وی حد حد سره معلوم شي نو په ای علم انحصار کلمې په پام دې دا وقد علم بذالک حد سره تاي وشوا او پدې کې تقدیر باندې چې غلط علما سره مقدر کې یدګ باندې به داوا کاتفانه کې حالیه حاصل کې دغه سره شبه دواو حالیه صحیح کیږي معنا دا شي چې دا انحصار د کلمې په د اقسام ثلاثه شه دا هر معلوم شه د دلیل خسر نه په حال د کې دلې دي چې وقت علماء مزاره کا خطو کلو په دې خال شه د هر وی حت معلوم شه دل دا وو عاطفه حالیه صحیح کیږي په اول سره شه چې و ان خسرت فيها په مده کبرت کوي ورته بیا و د عانه صحیح کیږي حالیه ویلې ځکه چې مقارنات نشته په زمانه انحصار مخشر معلوم شوی دی او د معلومیت ته خط خو د دلیل خسر نه ورسته دی بے اقتران فی زمان مستا او پا خالو پا ذلخال شودا کانا جا عامل نے خالو ذلخالو سرسے بھی ایوی از مناوی وائی پا خبر بھی شکنا نو دیو جنا پاک سورا شک مواتف نالی ان خسرت روب سے ویرت بیا واو حالیا نسی گی بیو خالی واو عطفہ معاین دے او کدع علماء انخسار دار روب سے چو بکت علماء انخسار و کلمات بھی اقسام سالسا دار روب سے او پدا مند دا وقت علماء بزر کا خدو کل واقع نراتف کے بیا دولتا عطف دے پرہاں سے ہی کیجی او واو خالیا ہاں سے ہی کیجی نبوی وقد علم بذالک حد کل اے بوجه خسر الكلمه في اقسام ثلاثه پدا دلیل د خسر د کلمې په اقسام ثلاثه شه بدا سره معلوم شه حد کل واحد منها تعریف ته هر واحد دا قد علم بذالک باندې دا په بذالک باندې اعتراض دی چې کسا دا وجه د خسر مخش ذکر دو دلیل خسر وجه د خسر دلیل خسر خدا مخش دلیل شه دا دلیل مخش ذکر راي کنده او شاید یور په اسم ظاهر سره ذکر کوي بیا بچا سره ذکر کوي په ضمیر صدا قانون دی نو په کوته چې تو ضمیر وقد علم به نه ملي وای وقد علم به حد کل واحد تو اسم شرع اسم شرع ویل ذکر کړه اسم شرع اسم شرع دي تو دا خو اسم ظاهر وای نه جی په څه کنه یو دعا متر دا چې چلو خام خائے ذکر کاوی پہ اس میں ظاہر سر ضمیر نہ رو رہے بیت اس میں شرابی لرو رہے اس میں شرف مخصوص ہے شرابی اس میں شرف جی بھی مخصوص وجد خسر دلیل خسر سب مخصوص شاید جی پستر گل دش خبر ہے نا او بلا خبر آدھا چھو زالے کاوی لرو رہے ہاں در روڑی وائی زکا چھو دلیل خسر دا پوس مخصوص نردی ذکر شد چې خامخاته اشاره ورته خو دې کاری بوله ورته وخت خو دې باید زال کا خو دې باید پر ځي زال کل البعید او زال کمل المتوسط او زال القریب په خبره کې کنه نو زال کا خو دې باید پر ځي نو مګي خسر الله المقصد زدا بس لګته دې ورسره څه تر دې نشو ترنګ تر شاول چې زمير ضروري تو زال کا اسم اشاره ویل بیر اسم اشاره ویل ولا زکه اسم اشاره ویل اشاره ویل خسر خو مقصد دا وو مګي خسر سم بستر ګنش کې په خبره کې کنه او بیا چې اسمه شرار لري کاری بولا ویل نه راځي بای درته ویل جی نو دې پر دایو په خاص له ذمہ دار چې اسمه شرار مې ذکر وړه ضمیر مې نه وروه چې کمال و وضاحت په داسې شرار ده چې دا دلیل خسر څه ده دا واضح ده دا کمال و وضاحت په داسې څه ده او دته شرار دو چې دا تعریف ته هر واحد دغه دلیل خطر نه بالکل صدا ها واضح پد او د اسمه شراش داسې سوب وی کا وضع الید علی الشی وشته چې شراو کې لکه پخشی بند چې وځ سړی ته څک شي نو کمال و وضاحت چې د واجد خسر سره د انحصار ها او د معلومول د حد ډیر واضح هو نو دغه ته مې شرع د واجد خسر واضح ډرا وا یعنی کمال وضاحت پورا میں اس میں اشارہ دے کر او دے کمال وضاحت وجنا میں دا کل مخصوص وگرزا والا او مخصوص تب اس میں اشارہ اشارہ کیجی کرن کی او چونکہ کمال وضاحت تے وجنا پدش یہ عظمت روغا او عظمت سرا بعد مناسب و ندی وجنا میں اشارہ پہنچا سرا تا وکلا ذالک سرا تا وکلا چدا ش کمال او عظمت تب شرف دا و چت دلیل و چت وجد خاصت دو چ تمرا وجد خاصت چ انحصار ہا و نرمال امشا انحصار میں ہا و کدی کلمی او یہ ہاری وی تعریف رو مالیم شو لہذا دا شے کمال وضاحت ہے کمال وضاحت سره څه شی مناسب وي نه به دي ندی وجنه په زال کسرا یہ دی بوید پر جواب دا وکبل چې زال کا بای د شرم زګه چې دا وجه خسر دی انتها په اعتبار سره کاری بده خو ابتدا په اعتبار سره خو لږ کې بسدو بای زکل ان ها نشید دل ان ها ایمان تدور علی عمل او اسانی الخلق الاول ما یتن نو انتها په اعتبار سره کاری بده خو ابتدا په اعتبار سره خو په سلام اشاره دی بای به ترول چې په خبره مشه وقت ولما بذالک او په دې سره مریم شوی د پدا وجه د خزر سره تو خزر د کلمې په اکثر مزه حد کل واحد منها اي من تلك الاقسام اتاك اقسامي وجد خسر خسر شوا رمالي ما شوا شام وذلك ودا زكا لأنه قد علم شام دولتا يبل اتراز داي خارجي اتراز داي چطو علماء چكا ذكر كا عرفا دي بيرنا وي وقد علماء وقد عرفا بذلك نو دې پر دای چې دا دې عادت جری شوی دی چې علم دې چې استعمالای په هغه عمر شې سمري چې امر کلی وی یا مرکب وی جی په مرکبات او په کلیا شې دې چې استعمالای او په جزئیات او په بسیط شې دې چې استعمالای معرفت استعمالای په شکه نه دې وجنه عرفت الله ولا شي علمت الله نو وی هي علمت الله ما علا معلم زکه علم په کلیات شې په کلی شې استعمالای او الله ذات جزئی دی اب بسیط تا مرکبا نہ رہے لا یحد ولا یتصور دا نو چونکہ دلتا خو خد مالیم شو پا خد شو خو جنس پسر بینو دا دی چانا شد مرکبات دی کبیلی چانا دی مرکبات نا دی دا خد دی هر کلیم اسم دی فیل دا مرکب دی که بسیط دی پا خد شو خو دی جنس پسر نارا بدی بی کا نبی په هر خط سره بودی دي جنس ودی فصل نانو جنس فصل نوی د نن دم مرکب شو کباسیت شو مرکب ده چې مرکب ده نو د سره علماء وکړو او عرفا وکړو علماء ځکه علم دي په کلی او په مرکب شو استعمال او معرفت په جزئی او بسیط شو استعمال وی نو دی وجنه علماء او یا عرفا می وقت علماء بذلک استو ته علم خدا فال قلوب نه ده افعال قلوب سب مفولا غوری دوا مفولا تا متدیوی عالم تو ظنن تو خاسب تو اخو دوا مفولا غوری نو ادا دوا مفولا کم دی دایی چی خوی مفولی بزالک اشو بلی خدو کل واحد منا ای نایب فایل دی نایب فایل خم دا مفول شو دوا مفولا چک شو لی بزالک اشو او بلی چک شو خدو کل واحد منا نو ادا پر دایی جو کچی بیا علماء خب تادی دوا مدبسر مفولا تا بزاد تای تو دا مزار کښه د امی ویل رولې نو چې پدا سره تقویت پر امر رولې چې د عمل یې څه هه دا تا دی نو ته کښه خدا څه ضعیف نه داخ په اخو تقویت پر اچ رولې چې اسم وی اپ عمل څه کم ده اصل وځه وځه کړه د عمل پر اچ ته فیل ده نو فیل کوي نه په عمل شه د تقویت څه نشته ضرورت نشته چې ته به زار کښه به څه کم شي نو اصل جواب دار چې دا به زال کم فول ولا نه ده دا مفول نه ده دا متعلق ته پهولې ما پرې او مفعول یی حد کل واحد منها دا یی مفعول اګه ته اعتراض وکړه چې دا خدوا مفعول اوري دا خو یی مفعول دی دا ته دا کچه دا په اصل شه دا زدا کا دا اصل شه دوا مفعول دی څنګه دوا مفعول دی دا په حقیقت شه دوا مفعول نه دی ا دوی مفعول په ځی وی لور دی اصل شه دا عبارت دا څه ده کله خپل هم ودا تسوق اشاره وکړه چه دغه دلیل خسر نه وقد علم ادغنا د خبر ار مالی مشولا حد کل واحد نه حد کل سمره بان الاسم قزا وان الفعل قزا وان الخرف قزا دغه وجه د خسر نه مالی مشو جو بان الاسم كلمه تدل على معنى في نفسه غير مقترن باخذ القزا دمر قزا تدل په پړو دمشه اور دیگی وجہ خسر نظر مالی بیان الفعل کذا چو بیان لہا کلمت تدل علی معنی نفسیا مقتر بے خسر وقد علم بذلک پتہ وجہ خسر مالی ماشاء اللہ چو ان الخرف کلمت تدل لا تدل علی معنی نفسیا بل تدل علی معنی نفسیا غیرہا مدار مالی بیان الاسم کذا وان الفعل کذا مالی بیان سراج اسم سراج خبرنا دا چولا جملہ دا کئی مقام دے دوی مفولی دے علی ماشاء اللہ ان سرات اسم خبرنا دا کئی مقام دے دوی مفولی گرزی دا دے دوی مفولی پزی بند چشپلا بیا ان کزا پزی بند خد کل واحد انسا کہاں دام کشی اشا او دام اس دے علماء دے پر نائی بفائل کہاں نو دا حد کل واحد ان دے ان الاسم کزا پزی شا او ان الاسم کزا چی دا دے دوی مفولی دے کئی مقامو لہذا دو مفول پر حد کل واحد ان شی رغلی دی دا حد کل واحد ان دے دوی مفول پزی بند سدا یا ملوڑ دا پوچھا کنا پوچھا وقت علماء بذالکا اے بھی وجل حاصل کلمہ فکر حد کل واحد اے منتر وزالکا دہنی خپل ہے سرنگر مانیم شا لئنہ وقت علماء بھی فواجه ده خسر سره در معنی مشه خرج ده کلمه لا تدل على معنی بل بل تحتاج الى زمان من كلمه اخرى والفعل كلمه تدل على معنی لكن انه مقتل بياخذ الازمنه ثلاثه والاسم كلمه تدل على معنی نفسه غير مقتل بياخذ الازمنه ثلاثه اذا ثلاث مواردش تيسا فدواجه ده خسر شتم ده جنس فصل معلوم کا جنس خدش خود جنس فصل ضروري جنس عموم ده پرایو فصل ده خصوص ده پرایو چې پسر تعریف جامع و معنی وکړي نو پدا وجه خطر جس فسر کین دی دیت جلا انھا دا ہاز میسے درجہ دے کلمہ درجہ او کلمہ یو قدر مشترکہ دے دی اسم دے فلو دے خر کو میں شنو دا اجن لانھا اما ان تدل علی معنی فی نفسها او لا او لا نو دا او لا شدای دا کدا معنا دا جدا کلمہ او دلالت علی فی نفسها نکو کلمہ دا کلمات دو دلالت فی نفسها کو او غیر مقدر مخ نو ان حاجه ده هذا مرت شش دا کلمات دا دایس شش جنس شو او تدل على معنى نفسها فصل اول شو خرف او غیر مقدر فصل ثانی شو سپ ہوتا فعل پہ ہوتا دا تعریف تے اسم نا پوچھ کر جی او دی فعل تعریف شش کلمات تدل على معنى نفسها مقدر انها جی هذا مرت شش کلمات او تدل على معنى نفسها فصل شو خرف ہوتا مقدر به خلاف در پر فصل شصف وته نو فصل جنس فشرول کاندو دنه وای ده شرع چې ده فششتا فل کلمه مشترکه کلمه مشترکه بین الاقسام ثلاثه والخرف ممتاز عن اخويه خرف در جدا ده خپل اخوين نه بعدم الاستقلال فی الدلال په دا وجه سره جدا مستقل فی دلالت نه او فعل ممتاز ده خرف نه بل استقلال او ده اسم نه بل اقرار او اسم جدا ممتاز یا خرنا بالاستقلال وعن الفل بعدم ال فعلم حد كل واحد منها نمالم شده هر واحد پورا معرف جامع لافرادی و من اندخل غیر فيه خبر کر کر داس حد رغ چې جامع معنی دای خپل افراد لرا او معنی دخول دی غیر خیر فدا بش اعتراض ورزی چې تا خد تخد مشایخ مش خدا په منطق شدا سویل دی په مرکاتینه شبدا شل تنظیم نشي چتحد چدای دا خو تعریف شی به ذاتیات توی جی نو کا غون ذاتیات دې چې کاری فزر کاری بیا دا خد تا می یو کزن ذاتیات بیا دا ته خد نه او رسم چې تعریف شی بلا وارث جی او ذاتیات ته شی او وجودی شی نه ادمی ذاتین شی کدلای زکات ذاتیات ته شی سره قوام دې شی رتی اشای په موجود ګرځ ذات ذاتیات په وجه سره موجودی انسان په حیوان نتیک په وجه سره خو انسان انسان دی نو حیوان ناتیک چې جامع شي دغه انسان جوړي دا څه کارو نو حیوان ناتیک وجودی شي نه کې ادمي دي وجودی شي نه نو ذاتیات شي وجودیات او دلته خو چې کوم شي نه ته ذکر کایو په تعریف شي دا خو ذاتیات نه دي په تعریف کریم شته څه خرشه څه ذکر کایو لا تدل علی معنی نه ته دا ادمي دي کا وجودی دي ادمي دي بلا خاطر به شي دا ذاتیات ذاتی نه ذاتی ذره نه په خبره ملي کوم او بل خبره دا چې په تعریف ته حرف ذکر کړ غیر مقدر ادمي دی او تعریف تے پھر ٹھیک تو تدل علی معنی فی نفسہ پس تدلالت ذکر کرے دلالت کوئی دا عوارض نہ ہے جی کلا یوں کرنا نہیں کہ میں خواندان تے ہمیشہ دلالت کو کلا دلالت پر معنی فی نفسہ مقتل بھی اخذ لازم نہ سلاسا فخبر مجھے کہ مو دا شین دا اکتران و آدم اکتران دا ہاں دے عوارض نہ دی اور سرا دا زل دی پش عدمی نو دا عدمی شین خو جدید نشی کدلائی دا ذاتیات نشی کدلائی نو ودا تعریفین تا حد ویل ہاں نو رسم پکرو جی رسم دیو تاییو نو دی پرادر کو جی صحیح منطقی تا خد لغا تا مانا دو منطق پا استلاح شد یہ دو نخوین پا استلاح شد خد مانا دو خد دولتا مش مطلق تعریف جامع مانی چی ویر پا استلاح تا منطقین شوات تا زلی خد ویل خد یای سی کا آدمیت بھی ہو کسی بھی ہاں زد غا وجود دی شایی نبی کا آدمی بھی خبر زیادتی کا عوارز بھی چی سک بھی خوچ پکیم شیخ سرا شای جامعی و مانی تاریف جامعی بھی تاریفی جا جامعی و مانی گرزی بس چی پچا سرا بھی داتا سی نخیون سی یہی خادی یہی نبو بھی دی والمرادو او مرادا فخص رہا ہونا لیس المرادو بالحد ہا ہونا الا المعرف الجامع المانع دا سے معرف چی جامعہ مانے او دا دا معرف جامعہ مانے موجود ہے کندے مجھے او بلا خبار ہے کہ تو مانا مانتی کی سرا وخری بیا سی کیجی سرا کی سی کیجی او مخرونا دا عدم اکتران یا عدم دلال دالا مانا دا چک دا شہیدنا دا کوئی دا تو عدمی دی خو عدمی مخز ندی اعدمی چی عدمی مخز بی ازاتی نشی کدلائی او آدمی چې مضاف څه شي تا مقید په وشي سره بیا داسې آدمی ذاتی کې درای شي شه دلته خو د تاریخ ته کلمې شي چې میر تاریخ ته خرف یي چې عدم نو مطلق کې عدم خو نه دی ذاتی عدم دلالت علی المعنا فی نفسه په تاریخ ته خرف به سره عدم اقتران عدم مطلق کې عدم خو زره داخل نه بل په ذاتی نه بل بلکې عدم مقید په شاس راه اقتران سره داسې آدمی چې وی بدعت ذاتی کے دلائل شی نو جو دان خطا پر جو فنوا تے بس تعریف جامع مان لے سیدھا پھر شکر وللہ در المصنف او در دے مصنف شود دے مصنف چری دا ثابت دی اللہ لرا در پما در تمن خیر کثیر دے مصنف چتا ثابت ہے اللہ لرا دای بنا چے ادت دفع اعتراض چے تا متن دای کافیہ حمت نے کہا مصنف بن اعتراض جی او حمت نے شخص مقصود بھی انحصار غا اختصار مقصود چے وہ اختصار بھی پیش لانے بولا یوں پس وہ تطویل نہ کہ ورد بولا ہونا کہ نو مصنف بھی ویلے تطویل وہ کہ چے پر دلیل خسر سرا یو تعریف رومانی مشو دای تنبیہ ویلے پر کڑے وقت بولے ما دا تنبیہ شو تا تنبیہ ویلے پر کہے بیا ورسته دی هر اسم او دی فعل او دی خبر دی هر یو کوشه کوشه بیا څه تعریف مستفصلا تعریف ها تفصیل نه څه کوه تعریف مو خدای خو بیا د تطویل نه وکړه چې څه په مصنف سره تراش چې کسا مقصود خو د متن نه په متن شه مقصود اختصار وي او دا خو دا اختصار نه وکړه تطویل یو کسر نه وکړه یوری په وجه د خسر شه دی هر یو تعریف ور معلوم شه بیا ور چک شو په قد علماء سره یې په صبر کړ تنبیه وکړه برس ورسې د عارف تفسیرا تعریف جی جی خدا تطویل شو به فائدې شته نو دا خو بیا د شر سره نه مناسب دی سره راځي د مصنف ا دې پر دا یو نه مصنف دا به فائدې چار نه کړي دا شو فائدې اشتا دا یې د طالبونو او مرتبه ته کته د طالبون درې قسم لري درې مرتبه لري یو مرتبه د زکی هغه طالب دی چې زکی وی چې سره په اشاره باندې دای چې دی بل دا چې تنبی ورکه وي دا غاص په شرم چې به دوری نه کړس نه پیژ او دریم که سماره دا چې وخت اوري غوځخت کې وشه کنه نو دا کې درې مراتب دي طالبونه څه کړی نه ته بایې له خاجه کړی چې چیک زکی دا چې خالی وي ته چې تو صاحب علی متپاتا ولا گئی سدي اته یو هغه وجه خطر وي وجه خطر شي اته جمله او بل چې دا داسته چالش کې تنبی ورکه نو پا په کډ علماء سره ایت تنبیه او دا وجه د خسر کوم زدا کړی مش کې سوي دا چې دار تعریف رومال مش کې تنبیه ورکړو او زنه داس چې زا په شوید شوید نه پیږي چې بر شوتلای ورتا نه یې په ویلا چیرې شوتلای چیرې وځه خند وکي غبی بھی مختہ بھی آخری آر تاریخ اللہ اسم مواد اللہ علیہ مانو فرنسی غیر مقتن بھی آخری اللہ ازمناتے سلام سلام ولی اللہ در مسلم ثابت تے اللہ اللہ خیر کسی تے مسلم خیص و اشارہ الہ حدود ہا فی زمن دلیل خسر چو خدود دے دی کلمہ تے یہ اشارہ وک اللہ پر زمن دلیل خسر سے سمہ نبہ علیہ بے کولی بیائی بہار پدامن دے تنبیہ در کلا پدی کول من جو وقت علیہ مزارک سمہ صرحہ بھی فی ما بعد بیائی ورس دے ہاری تصریحہ کو بنا علی تفاوت مرائی تبای بنا پدی بندی چی پد دا بنا دے تفاوت مراتب دی تبای چی تبای مرتبی متفاوتی دی دن زاکی وی علی درجہ دی تبای دو اوزن متوسط کی اوزن سے یہاں فهمیون دی نو دہار ول خاجہ کڑائی جائے پیش کرا در نسبت مصنف تبی کو در خوش ہوتا تے مصنف خوش ہوتا نبی شو تو خوش دی نو دلتا در نہ منا خیر کثیر ہے ذکر در مرا زکر عربی دے پورا دا غیر خیر و عربی اکثر گزارا پتہ شو دے بندے اور خود خوش ہے بتا نہ دس دا اللہ کش دا دے پورا خیر کثیر نو ذکر دے در دے مراد نہ خیر کثیر ہے شبیہ نسبت اللہ دے کہ اللہ اللہ نسبت خیر کثیر زکر دا دمرا لو خیر چا غاٹا چار بھی دا دے عربی طریقہ دو چا دا سا غاٹا چار جو غاٹا چار نسبت دی چاہتا کو چا دا اللہ تر اللہ تر افنا دا خیر کسیر دا مصانف سو دا اللہ پشا پیدو کڑائی دے اللہ دا تکات ور کڑا ہو چا دا دا سا پویا ور کڑی ہو چا دے ہار طالب سے کڑی دو یا در دا سا کی دیشی جا در نشو دو وخلا خو مصانف تا نسبت دی انا ملا باسطے وجنا دل دا دیگی در نا در شو دا دی چا مرادی ہاں ایدہ دے میرولا مرادی منا دا سو چو خال کے تعجب و کستا ہے دے ایگی شاو دے دے میر دے ایگی چانا چے دا سے لوی سڑائی صدا ہے ہاں پیدو گا پہ تربیت پہ ورکڑائی دا ہے چے دا ایدے ہار مرتبے تبایے ایسا کڑائی دا ہے دا منا کے دا ایشی اور دا مصنف تا اضافت ادنا منا باستے وجنہ دا ہے زکا چے دوی سر متعلق یو دا ایشو دا ہاں دا دے ام دی و دای دی چا دا ہے دا ام نا شوائی دا ہے پہ دا واجہ سرا نزبت بتا شوائی دا خوب مشہور خبر ہے در نہ مراد در خیر پیش کرم بس تھی